Ulibadi wambie waja wangu, wambie watumwa wangu, yakulu lati ahsan, waseme mazuri tu. Bwana mkuu Basir al-Hasan alikuwa ako msikitini, akaja mtu pale kana mtukana na mtukana mtukana, akakamata viatu vyake anatoka anakwenda zake. Yule mtu kamwambia, iyyaka ani, mimi nakusudia kukutukana wewe. Kambi, kwa anka uli na mimi nakupuza wewe vile vile. Nakusikia lakini sina haja kujibizana. Kwa nini jibizana? Ita anataka safiu fala tujibu, wakitamka safiu si mjibu bwana. Ukimjibu ukimshinda utakosa sifa zaidi. Ndio hiyo. Sifa hiyo. Mtu mmoja bwana alikuwa anadaiwa kodi. Yule mwenye nyumba akamwita, anamtukana anamtukana, mimi mkubwa ulipi kodi si wewe nini? Udari kwa lala juu kitanda asubuhi. Chungu maneno. Yule anamsikia tu mpaka kamaliza. Akat bwana ulijibu. Akat mimi sikufundishwa matusi kwetu. Yule unajua kutukana. Sisi pa hivyo unajua kutukana watu bwana wewe. Akasikitika bwana. Afadhali usingelipa maisha sokoni kuliko tamko lako lotukana hivi. Tamko zuri za mimi sijui matusi. Kwa nini nimefundishwa na juaji ungeapata hapa? Zuri sana. Sisi kufundishwa matusi. Anahangaika bado yule mtu. Adabu kubwa. Eh, utapaswa pia kumshinda yeye, mimi sio mtu kufundishwa. Kwa mimi nimefundishwa kwetu, najuaje kufundisha nani? Bas, maneno mazuri bwana. Hapana tabu kusema maneno mazuri. Mtu anakutukana. Wewe hivi, wewe hivi, kubwa lake. Mko anajua bwana. Ikiwa kweli mimi hivi, mko anisamehe. Ikiwa si kweli kusamehe wewe unasingizia basi. Leo kaja mtu mmoja akaniambia, mtu fulani anapiga kisingizia wangu mimi hivi. Nikamtajia mtu mmoja, katika wanafunzi wangu siku mmoja. Mimi nasema hivyo, nimesomesha wanafunzi wakubwa kama mimi umri mmoja. Alikuja nyumbani kwangu, akasema kwa kipita njiani, wanafunzi wangu mbele za watu wote. Akaniambia hivi. Kusema kwa chapu, kwa hivi mbele za watu. Mzake, kitu lazima tutume mikubwa mipevu. Mzake, nende wewe hivi, wewe hivi, wewe hivi. Na wangu msikiza mambo ya wangu. Akaja kwa nisikia. Ikote nasomesha. Dapia, umemwambia nini? Nimwambia nini? Ya mwenye kisha itakidi katika moyo wake, kwa mimi nafanya hivi. Hata niki mpatali hasadiki, ya kupoteza wakati bure. Mfahabana. Kisha itakidi mwenye, kwa mimi nafanywa hivi, nafanywa hivi, nafanywa hivi. Anapita kitu kata, wee, ini, hili, hili. Nise, uwanko, uwanko. Ila kani bwana na kisha sadiki katika moyo wake. Ila kani, mwenye najua uwanko, sabasa za mkwishi. Zuri sana. Zuri sana. Mimi siku moja hivyo kaskari tukaanua na pojo nini? Nikaleka shaka wangu shaka Bakari. Na maki. Kwa mimi watu wananiambia hivi, wananiambia hivi, hivi. Akaitia chumbani pekee tu mimi na yeye. Bas. Akaniambia, wewe unamjua mtu takriban watu wote wametafiki kwa kuna mtu safi kumshinda. Huyo unamjua nani mtu huyo? Nikaambia babako, shaka babako kafiri. Sheikh Abdallah katika tulitajikana niko kujina kubwa safi na hivi nivi. Sasa si Ahmed afikiri daraja hiyo Sheikh Abdallah Bakathiri kwetu Unguja. Na sasa dada na yeye mimi sijui Sheikh Abdallah. Mhm, kani watu wote wametafiki kwa mtu mwenye sifa kubwa kabisa safi. Basi mimi nimekuja kwa hadithi ya Sheikh wangu Sheikh Bakathiri. Hama kinatemeka. Kwa tu anasikia uongo hivi. Basi Sheikh Bakathiri akaingia chumbani kwake ndani mimi na pekee tu akafunga mlango. Akaingoka sana za mchana. Mimi kwa nasomesha studio katika sana visa sky mkondoka bado nanda tabu kustahimili kusikia tu bwana na nini. Akaingia kanambi. Wewe unamjua nani? Mwingine safi kuliko watu wote katika nchi zetu hizi za East Africa. Nika babako Sheikh Abdul Bakathiri. Basi kanambi. Wewe unamjua bwana fulani? Namuona huyo. Yule ni kwa rafiki wee na babangu. Sahibu hali wal mali, kusaidiana. Na akaja akamtukana hivi hivi hivi hali kwa ni ubongo. Wewe watu wanakujuaje? Hata ukikutukana na hawa watu mnamjua mtu kwa mtu sawa tena akakutukana mtu. Ndio kutukana na kusabulifu usi. Si shughulika bwana. Bas. Wakuli baadhi waambie hoja wangu. Yakulu laki hasad. Sema mazuri. Huna basi mtume akisema mankana yuminu billahi wal yawmil akhir. Kama kweli mtu anaamini Mungu kwa mkwatalipa. Awalipe wema kwa wema wao, awalipe wabaya kwa wabaya wao. Unitakidi kuna pepo na moto, fali ya kul khaira, na aseme ya khairi tu, au li ya smut, ujinyamazia. Huna na khairi, nyamazo sebe na shari, kwa anami tabiu na shari, usimjibu na shari. Tufike hapa, mkata tuwafikia shari, na kufuata kila ya liondiyo, na kujiepusha na kila ya sikuandiyo.